better with you. De meeste agenten deden gewoon hun werk toen ze in het dossier van de vermoorde Lisa uit Abcoude keken, zegt de politiebond. Die vindt dat de korpsleiding beter moest nadenken voor ze erover berichten. Uit gesprekken die de bond heeft gevoerd blijkt dat agenten wilden meedenken of ze wilden weten hoe de dader eruit zag om naar hem uit te kijken. Ze konden alleen bij de basisinfo. Er zijn al meer dan 1000 onschuldige burgers gedood in Iran sinds het begin van de oorlog. Onder de burgerdoden zijn bijna 200 kinderen, heeft een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie uitgezocht. Van ruim 800 doden wordt nog onderzocht of het om onschuldige burgers gaat. Het eerste KLM-toestel om Nederlanders uit het Midden-Oosten te halen is kort na middernacht vertrokken uit Muscat, de hoofdstad van Oman. Het vliegtuig wordt begin van de ochtend op Schiphol verwacht. Er zijn 83 Nederlanders aan boord, maar er zitten ook nog duizenden Nederlanders vast in het Midden-Oosten. KLM bekijkt of ze daarom nog meer vliegtuigen die kant op kunnen sturen. En president Trump wil niets meer met Spanje te maken hebben. Hij dreigt alle handel met Spanje stop te zetten, omdat ze niet willen dat Amerika hun legerbasis gebruikt voor aanvallen op Iran. Trump zei gisteren ook al dat hij niet blij is met het Verenigd Koninkrijk. Dat was omdat hij ook geen Britse legerbasis mag gebruiken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het op veel plaatsen bewolkt, later steeds meer zon. Het wordt 8 graden op de Wadden tot 17 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I can buy myself flowers, write my name in the sand.

to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give I'm two on the floor. Time.

in the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. Just

Caleb Scott, samen verantwoordelijk voor Where Are You Now? Een hele goede morgen. 5:10 ochtends deze woensdagochtend. Welkom bij Mattie en Marieke de pre-party. Ik ga het gewoon openen. Luc van de redactie hier. Ik was al binnen. En ik dacht, ik begin gewoon tegen je aan te lullen. Waarom zou ik helemaal gaan zitten wachten tot aan 5:00... wanneer dit programma eigenlijk officieel pas begint. Ik probeer ook ondertussen tijd te rekken en in te loggen in de app van Q-Music, maar dat lukt er voor geen meter. Dat heeft dit keer te maken met mijn eigen telefoon. Mijn telefoon is aan het overlijden. Die werkt niet meer mee, die ontvangt geen berichten meer, die doet helemaal niks, hij post niks meer op Instagram. Alleen ik moet op mijn telefoon moet ik een code krijgen om te kunnen inloggen. En die code komt niet door. Wacht. Doet ondertussen even iets voor uzelf. Er zijn nog 5 anderen voor u. Code handmatig invoeren. Even kijken. Werkt dit? Hey, we zijn in de app. Goed, eindelijk zeg Jezus Christus. Dat duurt het allemaal wel lang. Wie is er allemaal bij? Damian, Damien, dat bedoel ik. Goedemorgen. Een hele goede morgen, Lucky. Morgen. We zijn weer lekker onderweg naar het prachtige Brabant, Veghel. Ik wens iedereen een hele fijne dag. Dank je wel, Damien. Wat goed dat je erbij bent deze hele vroege ochtend. Het is een bijzondere dag voor mij vandaag. Dat kan ik hier alvast wel even met je delen. We zijn nu nog met zo weinig mensen. Kom er lekker bij. Deze zomer moet ik mijn huis uit. Ja, er komt een einde aan de samenwerking tussen huisgenoot Kees, huisgenoot Roel en huisgenoot Luc. Ik woon al, 5 jaar, 6 jaar met deze jongens samen in het centrum van Utrecht. Maar huisgenoot Kees, wiens huis het is, die gaat lekker samenwonen met zijn vriendin. Wat heerlijk is voor hem. en dus moeten huisgenoot Roel en huisgenoot, moet ik ook een huis gaan zoeken. Dus ik heb vandaag voor het allereerst in mijn leven een bezichtiging. Ja, want over een paar maanden moet ik gewoon straks anders op straat. Dus ik heb vandaag voor het eerst een bezichtiging. Ik ga later deze ochtend, na de uitzending, ga ik naar Utrecht. En dan ga ik dan met een makelaar door een appartementje heen wandelen. Ik heb alleen geen idee hoe je dan moet gedragen. Moet ik nog intellectuele vragen stellen? Moet ik kennis van zaken hebben? Moet ik termen kennen die ik nu al moet onthouden en even zo heel soepel in een gesprek moet gooien? Of zeg je gewoon, nee joh, ga lekker, bezichten dat huis, stel een vraag over schimmel in de badkamer en dan ben je daarna ook alweer helemaal prima op orde. Ik moet daar nog even een soort van, hoe zeg je dat? Ik moet nog even in een soort van modus komen. Een soort van interessante modus waarin ik de echt soort van iets denk te weten over huizen en over de markt en over appartementen en over meubels en over vloeren en over labels met energie en weet ik wat allemaal. En ik heb helemaal geen zin om daarover na te denken eigenlijk, maar als ik dit nou gewoon even goed doe, dan sta ik deze zomer in ieder geval niet op straat. En dat zou voor iedereen beter zijn. Goed, laten we even wat muziek gaan draaien. Het wordt vandaag een mooie dag, dus Walking on Sunshine van Katrina and the Waves komt eraan. Na Damiano David. You look like someone I know. Breathe like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar, guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Manipulation. Hey, oh, don't really wanna know. tussen de 8 en de 17 graden vandaag. Het wordt weer een heerlijke dag in Nederland. Walking on Sunshine, gehoord op Q-Music, Katrina and the Waves. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Luc van de redactie hier. Ik heb je net verteld dat ik vandaag voor het allereerst in mijn leven een appartement ga bezichtigen. Het heeft alles te maken met dat er een einde komt aan het samenwonen met huisgenoot Kees en huisgenoot Roel. Ik woon al jaren in het centrum van Utrecht met huisgenoten, met de twee vrienden van mij. Maar dat gaat nu deze zomer gaat daar een einde aan komen. En dan moeten we allemaal op zoek naar iets voor onszelf. En dus ik ook. En daarom vandaag de allereerste keer een bezichtiging. Ik heb net even een beetje mijn twijfels geuit. Mijn onzekerheden. Zo van, oké, wat vraag je dan? Wat doe je dan? Hoe gedraag je je op zo'n bezichtiging? Ik krijg een appje van David Smit. Morgen, Luc, vraag even iets over het bouwjaar. Dan kom je intelligenter over. Dat is wel waar, denk ik, inderdaad. Gewoon even iets over dat bouwjaar. Oh ja, leuk. Mooie keuken. Oké, leuke mooie vloer. Een voordeur met een bel, ja, interessant. Hé, en wat is het bouwjaar? Dat kan misschien wel werken, inderdaad. Ja. Ondertussen komen er ook andere appjes binnen. Marco, een hele goede morgen, zou ik zeggen. Hey, Luc, jou, goedemorgen, kerel, op deze woensdagmorgen. We zijn weer allemaal met z'n allen fris en fruitig en bijzonder blij met de nieuwe aflevering van de pre-party. En ik zou zeggen, happy Wednesday! Happy Wednesday, Marco. Nou, het is zeker een happy Wednesday als je vandaag wakker wordt in Nijmegen, zoals Tijmen. Tijmen die stuurt namelijk een appie. Morgen, Luc, na een kort feestnachtje door het behalen van de bekerfinale van NEC, zijn we alweer bezig met de krantjes bezorgen. Fijne dag alles. Zo, Tijmen, je bent al een strijder. Ja, gisteren heeft de NEC de halve finale van de beker weten te winnen van PSV in een echt, nou, een zinderende wedstrijd, kan ik wel zeggen. In de eerste helft alleen al werd er 4 keer gescoord. Dus het was een zwaar bevochte overwinning, maar ik vind dat wel zo'n leuke club. NEC, ik vind dat zo'n leuke club. Ik vind dat we alleen maar leuke spelers, leuke mensen. Nijmegen, leuke stad. Dus ja, ik gun het NEC ook zeker. Dat komt ook omdat ik gewoon eigenlijk een beetje een hekel heb aan PSV. I know I've given up 100 times before. But I know a miracle is not something to ignore. You take me for a fool. You take me for I never knew anybody.